Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie do powiedzenia. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Razem z moimi gośćmi rozmawiam dziś o depresji męskiej, a goście to Anna Bal, psycholożka i psychoterapeutka, oraz Adam Chojnacki, psycholog i także terapeuta. Pan Adam mówił przed kilkoma minutami właściwie o tym, jak taką męską depresję można rozpoznać, za co bardzo dziękuję. Panią Annę chciałabym jeszcze zapytać, czy właśnie w tym temacie coś chciałaby dodać, zanim zadam kolejne pytanie. Ważne to, co powiedziałeś, Adam, jest to rozróżnienie, w jaki sposób depresja męska częściej się nam pokazuje. I to, że kobiety mają w kulturze większe przyzwolenie, ale też naturalną, jakby częściej kobiety pełnią jednak w naszej kulturze rolę opiekuńczą, w związku z tym wydaje się, że łatwiej jest sięgać po wsparcie, wyrażać swoje zapotrzebowanie na pomoc. Natomiast mężczyźni mają mniej takiego przyzwolenia, tak jak już mówiliśmy o tym wcześniej. W związku z tym Częściej rzeczywiście męska depresja skrywa się pod różnego rodzaju maskami i tu bym powiedziała, że te holizmy, o których wspominał Adam, są istotne, czyli pracoholizm, alkoholizm, skłonności do nadużywania i do takiej autoagresji też. Ale też wspomniałabym o czymś, co jest być może nieoczywiste, chociaż coraz częściej uwzględniane i również przez medyków, lekarzy, mianowicie o taki czynnik, który maskuje depresję, a jest pewnego rodzaju somatyzacją. Czyli, mówiąc najprościej, że ciało przejmuje różnego rodzaju objawy, które nie wiążą się bezpośrednio z depresyjnością. Nie wiążemy na przykład czegoś takiego jak ból brzucha, napięcie w ciele, czy też bóle mięśni, czy bezsenność, czy bóle głowy, czy i jeszcze taki bardzo ważny czynnik jak seksualność, niezdolność do odczuwania przyjemności seksualnej z depresją. A wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Oczywiście, co to znaczy dla człowieka, żeby mógł się rozpoznać, prawda? Tak jak mówiliśmy, co to znaczy, w czym może pomóc psycholog czy psychoterapeuta, kiedy jesteśmy w takim stanie. Myślę sobie, że bardzo, że to jest, że w dużej mierze niedoceniane jest to, jak ważne jest samo wyrażenie albo możliwość wyrażenia różnych uczuć. Bo w zasadzie w sytuacji utraty pracy, czy takiej kryzysowej, z jaką zmagamy się chociażby w sytuacji covidowej, to człowiek, który nie ma skłonności depresyjnych albo który nie ma takich schematów wewnętrznych, depresogennych tak zwanych, raczej znajdzie sposoby i zasoby w sobie, żeby sobie z tą sytuacją uporadzić. Natomiast wtedy jakiego rodzaju wsparcia czy pomocy może oczekiwać idąc do psychoterapeuty? Ja myślę, że po pierwsze rozpoznania w ogóle w jaki sposób sobie radzi lub nie radzi, czyli rozpoznania swoich schematów myślenia, schematów przeżywania. Ale to, co znowu jest takie najistotniejsze, to żeby oddać głos uczuciom. Czyli jeśli mamy do czynienia z somatyzacją, o której wspominałam, czyli z takim wycofaniem energetycznym, czy różnego rodzaju rozstrojami, bo to mogło być na przykład czy bóle brzucha, czy rozstroje żołądka, czy mdłości, które oczywiście to nie są same w sobie czynniki, które wskazują na diagnozę depresji, ale one mogą współwystępować albo maskować różnego rodzaju stany psychiczne, które nie są możliwe do przeżycia w samotności. I wówczas w takiej relacji terapeutycznej to, co się dzieje, to oddajemy głos tym emocjom, dzięki czemu człowiek może znaleźć dla siebie jakieś nowe sposoby radzenia sobie z tym, co jest dla niego nadmiarowe. A dla każdego z nas sytuacja nadmiarowa może być zupełnie różna. Ja myślę, że sytuacja pandemii, ona była dla wszystkich przekraczająca, również dla psychoterapeutów. To była taka ciekawa sytuacja, że znajdowaliśmy się w tej samej sytuacji, tak naprawdę, co nasi pacjenci. Wszyscy dosyć zestresowani i zalęknieni, bo to było zagrożenie dla każdego z nas. Myślę, że też jest, ale samo to, że te emocje mogą być wyrażane chociażby w postaci słów albo opowieści komuś, kto słucha i jest zdolny do przyjęcia tych słów. I to właściwie wystarczy często, prawda? Wystarczy. To często wystarczy, chociaż to nie jest tak, że to uleczy, prawda, w magiczny sposób, ale to otwiera drogę do zmiany pewnego utrwalonego wzorca. A w depresji jest tak, że zawęża się nasze postrzeganie i utrwalone wzorce reagowania, najczęściej dysfunkcyjne, niestety, mają skłonność do takiego mechanicznego odtwarzania się. I ten punkt widzenia trzeciej osoby, która nie jest uwikłana emocjonalnie w zależność, prawda? Czyli na przykład bardzo trudno jest wspierać osobę bliską w depresji, chociażby przez uwikłanie emocjonalne, że na przykład na smutną osobę bardzo trudno reagować jest złością. Z kolei namawianie do leczenia może być traktowane przez osobę bliską jako chorującą, jako też taki akt agresji, prawda? Nieprzyjęcia jej w jej emocjonalności. To jest bardzo trudne. Stąd taka osoba, która jest na zewnątrz, która jest w stanie wysłuchać, co wydawałoby się banalne, natomiast na poziomie takim ludzkim, zresztą tak jak już wcześniej wspominałam, na poziomie współczesne badania neurobiologiczne bardzo pokazują, w jaki sposób nasz mózg, a przez to też nasze ciała, ponieważ mózg wytwarza substancje, neuroprzekaźniki, które wpływają na nasze emocje, w jaki sposób to jest zależne od relacji i jak zmienia się w kontakcie między dwojgiem ludzi, które siebie są w stanie głęboko usłyszeć. Dlatego niby to jest banalne, natomiast okazuje się, że dosyć kluczowe też w zdolności, w leczeniu się. I oczywiście tutaj znowu wracamy do kultury, bo ja myślę, że większość z nas, jako ludzie, cywilizacja i tak dalej, zatraciła tą naturalną zdolność do samoleczenia się w bliskich relacjach. I stąd też być może taka forma leczenia jak chodzenie do psychoterapeuty niekoniecznie byłaby potrzebna 200 lat temu. Natomiast dzisiaj jest dość niezbędna. No paradoksalnie musimy chodzić do specjalistów, żeby móc usłyszeć siebie i żeby ktoś nas mógł usłyszeć. No ale ma to swój sens. A o tyle jest to ważne, że w większości przypadków depresja, ta męska szczególnie, nie jest w ogóle diagnozowana. Dane, które właśnie pochodzą z tej książki, Nie chcę o tym mówić, autorstwa pana Terensa Reela, mówią o tym, że 60-80% chorych nie otrzymuje żadnej pomocy. I cisza wokół tej depresji jest tym bardziej uderzająca, że jej leczenie właściwie dobrze rokuje. Posłuchajmy muzyki, a do rozmowy wrócimy niebawem. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kind of sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. I should have seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. Trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, Every mind is like a shark. May I have broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the class of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? Wracamy do rozmowy. Proszę powiedzieć, nie generalizując może właściwie, ale opierając się na Państwa doświadczeniach, pani Anno i pani Adamie, czy tych osób, które przychodzą do Państwa po to, żeby leczyć depresję, to więcej jest jednak faktycznie kobiet? Mężczyźni wciąż jednak unikają przestąpienia progu gabinetu terapeutycznego? Ja mam takie doświadczenie osobiście, że mężczyzn zgłasza się coraz więcej. Tyle, że te zgłoszenia wyglądają zupełnie inaczej. Kobiety dużo częściej przychodzą i mówią wprost: ja chyba mam depresję. I poczytałam i widzę u siebie to, tamto, jest mi źle. Mężczyźni dużo częściej przychodzą dokładnie z tymi maskami, o których powiedziała Anna. I to bardzo często wygląda tak, że oni najpierw przechodzą taką drogę, którą mimo wszystko łatwiej jest im przejść, to znaczy przez lekarzy. Przykładowo bardzo jest, nawet coraz więcej, ja obserwuję tego, mężczyzn, którzy przychodzą i mówią: proszę pana, jakby nie mogę współżyć, mam problemy z seksem. Było fajnie i zawsze byłem aktywny i żona mi się nadal podoba, ale jakoś nie mogę. A mam, nie wiem, 35 lat i w zasadzie wszystko, lekarz jeden, drugi, trzeci powiedział, że wszystko działa sprawnie i nie ma powodów do tego, żebym nie mógł współżyć. I ten trzeci lekarz powiedział, że może warto pogadać z psychologiem. I dopiero wtedy, od tego pierwszego impulsu, od tej pierwszej maski, która w tym przypadku tak poprzez ciało, jak Ania mówiła, się wyraziła, zaczynamy docierać do tego, że pod spodem są różnego rodzaju emocje i doświadczenia trudne, które trochę odbierają siły życiowe i zaczynają wpływać na ciało, dlatego że nie są wysłuchane, nie są wyrażone. I pracujemy wtedy nad tym, co jest pod spodem, tak? Bo to najczęściej tak jest, że te problemy z seksualnością, przynajmniej w takim wieku, w którym naturalna jest aktywność seksualna, one pochodzą z głowy, jak to się mówi. Więc te powody, które są zgłaszane na początku po prostu u mężczyzn, są inne, ale w głębi rzeczy docieramy też jakby do podobnych doświadczeń, tak? Oczywiście te doświadczenia na przykład dziecięce, do których czasami się wraca, pracując nad doświadczeniem depresyjnym, są też znowuż trochę inne u kobiet i u mężczyzn, dlatego że inaczej jesteśmy wychowywani w naszej kulturze. O czym zresztą trwa dyskusja obecnie od dobrych paru lat w naszym kraju, jak to jest z tymi płciami, jak to wychowanie wygląda. Ale też ta książka nawet pokazuje, że nawet rodzice, którzy deklarują, że tak samo traktują emocjonalnie chłopców i dziewczynki, kiedy przebadano ich i ponagrywano, jak to jest, jak oni reagują na emocje syna i córki, okazało się, że reagują zupełnie inaczej, że dziewczynki mają większe przyzwolenie od samego początku na wyrażanie różnego rodzaju trudnych emocji. Chłopców częściej się ucisza, albo ignoruje, albo wręcz złości na nich, że coś takiego przeżywają. W związku z tym od samego początku chowają to w różne głębokie miejsca swojej psychiki albo i ciała później, bo to jedno z drugim idzie w parze. Mhm. I to widać jakby też w naszych gabinetach, do tych trudnych doświadczeń u mężczyzn z początku przynajmniej dokopujemy się trochę dłużej. One są trochę głębiej pod ziemią. I te zgłoszenia, o ile ja, może to jest to też, że jestem mężczyzną i część mężczyzn woli pogadać z mężczyzną, w związku z tym jakby ja nie czuję w swojej praktyce takiej nierównowagi, ale rzeczywiście badania mówią o tym, że statystycznie kobiety po pierwsze o wiele częściej zgłaszają się po pomoc, ale też one są o wiele częściej diagnozowane jako depresyjne niż mężczyźni. To znaczy te same objawy, to badania też pokazują, że te same objawy prezentowane przez mężczyzn i przez kobiety przez lekarzy są trochę inaczej traktowane, więc jakby to też jest dosyć istotna kwestia, że to po prostu nie dość, że inaczej wygląda, ale też jest inaczej postrzegane przez specjalistów, którzy leczą lub kierują na leczenie. Dziękuję bardzo. Adam Chojnacki, psycholog i terapeuta, mówił to Państwu. Z panią Anną Bal jeszcze za chwilę porozmawiamy. Przypomnę, właśnie dziś rozmawiamy o męskiej depresji, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy do rozmowy o depresji męskiej w audycji Nie do powiedzenia. Gośćmi są pani Anna Bal, psycholożka i psychoterapeutka, i pan Adam Chojnacki, psycholog i terapeuta. Pan Adam opowiedział o tym, jak to wygląda tak statystycznie, jeżeli chodzi o obecność mężczyzn, którzy przychodzą po to, żeby rozmawiać o swoim złym stanie samopoczuciu, takim, które może prowadzić do depresji, albo właściwie już, które doprowadziło do depresji. A jak wygląda sytuacja u pani Anny? Czy to też jest tak, że wciąż jednak mężczyźni za mało szukają tej pomocy terapeutów, tam gdzie ta pomoc jest faktycznie potrzebna? Raczej z praktyki tak nie wynika, że szukają rzadziej. Natomiast zgodzę się tutaj z tym, że szukają trochę z innych powodów, przynajmniej tak na wierzchu. Ja bym powiedziała, że kobiety przychodzą częściej z takim ujawnieniem słabości i potrzeby wsparcia, natomiast mężczyźni przychodzą częściej wówczas, kiedy tracą jakiś rodzaj sprawności albo zdolności. I w związku z tym rzeczywiście, tak jak Adam powiedział wcześniej, ta czy maska depresji, czy ta początkowa sytuacja zgłoszenia mężczyzny po pomoc psychoterapeutyczną nie jest ściśle prośbą o pomoc w depresji. Bardziej jest, częściej jest prośbą albo takim zgłoszeniem, żeby pomóc usprawnić coś, co się zatraciło. I rzeczywiście to też wiąże się z tym, w jaki sposób męska depresja się przejawia, bo proszę pamiętać, że to naprawdę nie zawsze musi być taka smutna postać i to w taki sposób może nie przebiegać. Bardzo często to jest po prostu wkurzony facet. Tak, wkurzony, albo jeszcze inaczej, i to wydaje mi się bardzo częste, po prostu niezadowolony z życia i niezadowolony z siebie, mimo bardzo wielu na przykład osiągnięć, czy też pozycji zawodowej, właściwie wszystko jest w porządku, ale satysfakcji z życia nie mam żadnej. Prawda? I to w ogóle jest, myślę sobie, właściwie to jest taka ciekawa sytuacja, ponieważ to skrywa depresję, ale też to jest tak, że żeby w ogóle człowiekowi pomóc w tej sytuacji, kiedy doświadcza takiego poczucia braku zaangażowania we własne życie, braku motywacji do dalszego rozwoju, czy do podejmowania jakichś wyzwań zawodowych, czy do, no właśnie, chociażby traci zainteresowanie seksem, co też jest dosyć ważne, to właściwie ciekawe jest to, że żeby przejść przez ten proces, czyli odzyskać, mówiąc najprościej, jakiś rodzaj radości z życia, czy odczuwania przyjemności, to przejściem jest również reakcja depresyjna, bo to oznacza, że człowiek musi ponownie połączyć się ze swoim czuciem, czy też mówiąc prościej, ze swoim sercem, ze swoim przeżywaniem, które utracił na rzecz tego, jak funkcjonuje we współczesnym świecie, do czego ten świat go również zaprasza. I jakby tutaj jest taka sytuacja paradoksalna, o której też mówimy często, że depresja i przeżycie tej reakcji depresyjnej może uleczyć, może przywrócić coś, co zostało utracone, czyli może być też taką nadzieją albo zbawienną sytuacją w tym przypadku. Ale to mówię o przypadku rzeczywiście tych osób, które przychodzą z takiego bardzo wysokiego funkcjonowania w rzeczywistości, ale nie dla coś innego. To oczywiście są różne osoby od tych, które cierpią na taki rodzaj endogennej depresji, z zupełnym brakiem napędu, motywacji do nawet przyjścia. Też to warto jest rozdzielić. No ale warto też podkreślić to, że współcześnie przebieg depresyjności może być bardzo odmienny u różnych osób, u różnych środowisk, prawda? No, bo mamy środowiska miejskie, mamy środowiska wielkomiejskie z innym sposobem funkcjonowania, ale mamy też małe społeczności, czy wiejskie, czy małych miasteczek, gdzie są zupełnie inne wyzwania dotyczące też funkcjonowania męskiego i wzorce męskości, mhm. których mężczyzna się musi sprawdzać. Inaczej, prawda, inaczej musi się realizować mężczyzna, który ma za zadanie funkcjonować w wielkim mieście i spełniać rolę atrakcyjnego partnera, pracownika, a inaczej, kiedy taki mężczyzna ma zadanie na przykład utrzymanie rodziny i opiekę, prawda? To są różne funkcje, a jednocześnie też, no dlatego myślę, że warto mówić o takich różnych spektrach i przeżywania tej depresji. Proszę zostać z nami, jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. past your turn, another lesson yet to learn, that I fall for life. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. How you dare the paradise. Now you'll never see me cry. There's just more time to die. More time to die. Jeszcze odnosząc się do tej książki właśnie, o której też rozmawialiśmy, Nie chcę o tym mówić, taki jest jej tytuł, właśnie o męskiej depresji. Tutaj czytam coś takiego, że piętno związane z depresją często rzutuje właśnie na życie rodziny chorego. To już też pewnie niezależnie od tego, z jakiego miejsca pochodzi ten chory, czy to z dużego miasta, czy nie. I dalej czytam tak. Bliscy tego chorego mogą doznawać pokusy, by chronić męskie ego przez schlebianie złudzeniom tego mężczyzny. Podczas jednej z sesji pacjentka powiedziała mi, pisze dalej autor, że nie chce obnażać męża, reagując na cierpienie, które wyraźnie z niego promieniuje. I partnerki mężczyzn cierpiących na depresję lękają się, że nazwanie ich stanu po imieniu pogorszy tylko sytuację. Do tego mogą się Państwo odnieść? Jak tutaj właśnie, no pewnie tak wygląda sytuacja, jak to przytoczyłam z tej książki. Autor specjalizuje się właśnie też w depresji właśnie męskiej. A jak do tego podejść, jeżeli taki problem faktycznie dotyka naszych słuchaczy? Ja myślę sobie, że to jest pytanie, które trochę zahacza o to, co powiedziała Ania. Czyli w jakim wzorcu męskości funkcjonuje dana osoba. My żyjemy teraz w ciekawych czasach. Ta książka była akurat pisana troszeczkę wcześniej, ona już ma 20 parę lat, tak w oryginale. Tak, tak. Więc jakby troszeczkę się zmieniło i na przykład u nas te wzorce męskości mocno się zmieniają. Ja myślę sobie, że powiedzenie mężczyźnie, dojrzałemu mężczyźnie 30 lat temu, że chyba chorujesz na depresję, byłoby bardzo ryzykowne, tak? I stąd być może te partnerki obawiały się tego, dlatego że w takim, jak to się już mówi w dużym uproszczeniu, tradycyjnym wzorcu męskości, czyli takim mężczyźnie silnym, twardym, zamkniętym w sobie, obnażenie tego, powiedzenie jakiejś słabości wywoływało ogromny wstyd, lęk przed utratą własnej męskości. Zresztą jak pracuję z mężczyznami teraz, to nadal to jest jakoś aktualne, chociaż coraz częściej, szczególnie młodzi mężczyźni mogą mówić o swojej wrażliwości. To jest ta zmiana kulturowa, w której jesteśmy. Młodszym mężczyznom łatwiej jest powiedzieć o swojej depresji, o swoich lękach, o swoich smutkach, o swojej delikatności. Ale z kolei tutaj depresyjność często pojawia się z powodu zagubienia, dlatego że ta współczesna rewolucja wzorców kobiecości, męskości, mówimy tu teraz trochę bardziej o mężczyznach, sprawia, że młodzi mężczyźni się czują straszliwie w tym pogubieni. W zasadzie wielu mężczyzn przychodzi i mówi, że nie, właściwie to Ja to nie wiem, co to znaczy być facetem. Moja partnerka mówi, że mam być facetem, a ja właściwie to nie wiem, co to oznacza. Jak jestem miękki, to ona mówi, że ja tak beczę, a jak jestem twardy, to mówi, że jestem jakimś agresorem. Więc to pogubienie też powoduje czasami reakcję depresyjną. Ale a propos tego obnażania, to myślę sobie, że to jest to, wcześniej Ania już wspominała o tej ogromnej roli wstydu w depresji. Dla przeciętnego mężczyzny nadal obnażenie tego, pokazanie tego obarczone jest ogromnym wstydem, a z kolei wstyd, Ania mówiła o tym, że to trochę prowadzi do takiego wycofania, schowania się, nie sięgania po relacje, ale w przypadku mężczyzn często prowadzi do agresji. To z kolei inny badacz, James Gilligan, który pracował w Ameryce jako psychiatra więzienny przez wiele lat, napisał taką książkę Wstyd a przemoc i on tam mówi, że wstyd jest jednym z najsilniejszych czynników, który wpływa na reakcję agresywną, w tym sensie, że mężczyźni w takim tradycyjnym modelu wystarczająco zawstydzeni lub zhańbieni są w stanie zabić. Bo to już mówimy oczywiście o skrajnych przypadkach. No tak, ale to pokazuje siłę faktycznie. Ale że jakby ten wstyd, który się pojawia, może wywołać reakcję agresywną lub też zamknięcie się bardzo mocne, stąd też bliscy czasami obawiają się właśnie tego powiedzieć, bo albo ten, jak ja mu to powiem, to albo mnie przeatakuje, tak, brzydkim słowem, albo nie daj Boże pięścią, albo zamknie się jeszcze bardziej i wycofa, więc no może to jakoś przemilczę, bo nie wiadomo jak to powiedzieć. Nie? To myślę, że to stąd i z tego modelu i z tego wstydu zamienianego w agresję lub wycofanie ta wątpliwość się pojawiała. No to proszę w takim razie o podpowiedź, jak do tego tematu podejść, żeby to nie było tak, że faktycznie temat zostanie przemilczany i tylko się będzie nasilała taka depresja. Spotykam się też rzeczywiście, tak sobie teraz pomyślałam o kobietach, z którymi pracuję, które skarżą się albo zgłaszają taką swoją niemoc w związku z mężczyzną, który ich zdaniem przejawia takie symptomy depresji. I tutaj no, zastanawiam się, na ile rzeczywiście w dzisiejszych czasach to jest aktualne, że kobiety boją się zranić męskie ego. Myślę, że w wielu przypadkach tak, ale jednocześnie wierzę w to, że współczesne kobiety mają też więcej przyzwolenia na przyjęcie męskiej słabości niż to było kiedyś, ponieważ same są bardziej osadzone w rzeczywistości. Również tutaj na pewno należałoby uwzględnić rozróżnienie między środowiskami różnego rodzaju. Ale ponieważ kobiety się być może mniej boją utracić też takie poczucie męskie, jakby wsparcia w mężczyźnie, mogą również, są skłonne bardziej przyjąć ich słabość. Ale to, jak pracuję z kobietami w tym obszarze, w tym zakresie, to często polega na tym, żeby wesprzeć ich własną zdolność do przeżywania radości życia, czy mówiąc popularnie oczywiście, bo nie chodzi o samo przeżywanie radości, żebyśmy nie uniknęli też takiej ułudzie, że radość jest tylko esencją życia, bo uważam, że smutek i złość też. Ale tutaj chodziłoby o coś takiego, żeby pomóc wyjść z takiej pętli, która często jest też pętlą współuzależnienia. Mówi się, że depresja na przykład w rodzinie albo w związku czy w relacji ma taki charakter trochę współuzależnieniowy, ponieważ z jednej strony bardzo trudno jest się złościć na osobę w depresji, w związku z tym wycofujemy pewien rodzaj takiej wymiany, wpadamy w poczucie winy, kiedy chcemy powiedzieć, słuchaj, ogarnij się, zresztą z drugiej strony jest to komunikat, który jest głęboko niezalecany w tej sytuacji, ponieważ też obciąża winą osobę w depresji. Więc taką drogą, powiedziałabym, do wspierania osoby, która wspiera osobę w depresji, byłoby zachęcenie jej do jak największej własnej autonomii i zadbania o granice swojego życia, bo tylko dzięki temu jest w stanie być osobą wspierającą osobę, która może po nią sięgnąć. To jest podobna sytuacja, często tutaj przytaczamy coś takiego jak sytuacja w samolocie, kiedy mówi się o tym, żeby maskę zakładać najpierw sobie, maskę tlenową, a później dopiero dziecku, ponieważ dbając o siebie, tylko wtedy jesteśmy w stanie w jakiś sposób być tym wsparciem i punktem oparcia dla osoby, która się chwieje. Więc to na pewno. I na pewno zachęcałabym też i kobiety, i mężczyzn do przyjęcie takiego punktu widzenia, że puszczenie swojej słabości, swojej takiej podatności na zranienie czy wrażliwości nie oznacza utraty kontroli, tylko paradoksalnie może doprowadzić do odzyskania jakiegoś poczucia wpływu na własne życie. Mhm. Posłuchajmy muzyki, a do samej rozmowy wrócimy niebawem. Descendu du train, Paris au petit matin, sans toi. Et ce matin j'ignorais, Dieu, que ma vie commençait sans toi. M'y faire, j'ai sur les épaules un bulldozer et le mauvais rôle. Sans toi, sans toi. Et la nuit tombée pour ne plus jamais pleurer, je chasse de trois paires de bras pour m'y réfugier, seulement le temps d'un baiser pour ne plus jamais me voir. La pierre m'en fout, la cirrhose. Un dernier verre, une Wracamy do rozmowy o depresji męskiej. Proszę powiedzieć jeszcze dodatkowo, tak w praktyce, jak taką rozmowę z mężczyzną można zacząć? Bo pewnie ten początek jest najtrudniejszy. O takie konkretne wskazówki chciałam Państwa zapytać. Kiedy widzimy, że coś jest nie tak i warto zadziałać, ale jednak faktycznie no, do przełamania się jest nam daleko. Nam, kobietom. Ja myślę sobie, że kiedy ta podstawa, o której mówi Ania, już zaistnieje, to znaczy, gdy sami jesteśmy na tyle stabilni, że jesteśmy gotowi, naprawdę gotowi i otwarci na to, żeby wysłuchać trudnych rzeczy, nie? Bo to każdy z nas czuje. Jeżeli się z kimś spotykamy, zaczynamy rozmawiać, to my czujemy, czy tej osobie jestem w stanie powiedzieć o swoich trudnościach, czy nie. Czy to jest osoba, która teraz to wytrzyma, nie wiem, czy jakby będzie zaciekawiona, czy nie. Więc jeżeli to w sobie mamy, to wszystko, o czym powiedziała Ania, to wystarczy się zwyczajnie zaciekawić, po prostu zaciekawić i zapytać, co u ciebie, co się dzieje, jak się masz, albo że no, wyglądasz, jakby coś cię trafiło, tak? Jakby widzę, że są jakieś emocje, jestem gotowa o tym porozmawiać, nie? Jakby jestem tutaj, jeżeli nie teraz, to jutro, kiedykolwiek. I ja myślę sobie, że to takie prawdziwe zaciekawienie, ale do tego my musimy sami być przekonani i się otworzyć i być na to gotowi, że też ta druga osoba powie naprawdę o trudnych rzeczach, które skrywała przed nami od miesięcy, lat, albo może całe życie przed całym światem. Więc też ważna jest taka postawa tego życzliwego i nieoceniającego zaciekawienia, bo najgorsze, czego też boją się osoby w depresji, to, że jeżeli coś powiedzą, to zostanie szybko ocenione, że no właśnie, co z tobą nie tak, albo źle kombinujesz w ogóle, no nie wiem, no że ty jesteś chory jakiś, weź się iść leczyć, jak to się mówi, tak niefajnie, tak? Czyli po prostu towarzyszenie, otwartość i zwyczajne, proste pytania, które te zaciekawienie i otwartość wyrażają, tak? To takie przyjść, usiąść przy kimś. I pewnie też nie bagatelizowanie, bo może coś, co być ogromnym problemem dla tego chorego, możemy mieć czasem taką pokusę, żeby mówić, a daj spokój, co to są za problemy, poradzimy sobie, albo ty sobie poradzisz, na pewno sobie poradzisz, dziś jest problem, jutro go nie będzie, daj spokój, prawda? Tego typu komunikaty na pewno nie będą pomocne, tylko właśnie to życzliwe wysłuchanie. Jeżeli nie wiemy, co do końca mamy powiedzieć, to najlepiej się w tym wypadku ugryźć w język i sobie przemyśleć taką naszą reakcję. Jeżeli ktoś już tak dużo czasu mu zajęło temu choremu, żeby się jednak z nami podzielić tym, co jest takie trudne, to może lepiej się warto powstrzymać z reakcją, jeżeli miałaby ona być tak nieodpowiednia. Oczywiście potem wrócić do tematu. Albo warto po prostu bardziej postawić na pytanie się niż stwierdzanie, bo też wydaje mi się, że taki rodzaj bagatelizowania, które pod spodem ma dobrą intencję, prawda, żeby wesprzeć człowieka, ogarnąć, żeby jakoś dodać mu siłę, że on raczej wynika z takiej naszej własnej niezdolności albo braku możliwości przyjęcia właśnie tych uczuć. Więc tak jak Adam mówi, jeśli jest gotowość, otwartość do przyjęcia, wysłuchania, to się po prostu zadzieje. Wystarczy zapytać, jak się czujesz, albo czy coś się dzieje, albo czy chcesz porozmawiać, z uwzględnieniem, żeby nie atakować tej słabości. Czyli to jest duża różnica, kiedy pytamy, czy coś się dzieje, czy chcesz o czymś pogadać, albo a to, kiedy pytamy, no co się znowu dzieje, prawda, albo co się znowu stało. Jest to subtelna różnica. Bardzo znacząca. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę, zarówno o tym, jak rozpoznać u siebie depresję, jak sobie z nią później radzić, oraz za rozmowę o tym, jak pomóc komuś, kto gdzieś bardzo blisko nas cierpi z tego właśnie powodu. W audycji Nie do powiedzenia rozmawialiśmy dziś o męskiej depresji. A moimi gośćmi, którym bardzo dziękuję, byli Anna Bal, psycholożka i psychoterapeutka, a także Adam Chojnacki, psycholog, terapeuta, specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję i dobrej nocy. Państwu i słuchaczom także życzymy dobrej nocy. Za uwagę dziękuję już Ewa Redel, realizująca tę audycję, Wojciech Dorosz, jej wydawca, a także ja, sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running. The battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, backing out bodies, standing on top like a champion. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody again.